ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ایک سو دو نمبر آیت اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی الفاظ کی فوائد اور سحر کے متعلق مختصر سی بحث یہ دو باتیں رہتی ہیں الفاظ کی فوائد کے متعلق تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينَ یہود یہ شیطان کی پیروکار ہیں ان کا امام اور مقتدا وہ ابلیس ہے پہلے دور میں بھی ان کی عادت یہی تھی اور ابھی بھی عادت ان کی یہی ہے کہ یہ شیطان کی پیروکار ہے شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ابھی تو یہود نے شیطان کی پوجا اور اس کی عبادت بھی شروع کر دی ہے دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ سحر یہ شیطان کا عمل ہے جادو کرنا اور کرانا یہ ابلیس اور رؤوس الشیاطین کا عمل ہے جو یہ کام کرتا ہے وہ شیطان ہے تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ثابت ہو گئی سلیمان علیہ السلام کی حکومت ثابت ہو گئی چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہ شیاطین جادو کی نشر اشاعت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کرتے تھے پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کے اوپر پابندی لگا دی وما کفر سلیمان اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ سحر کفر ہے جادو یہ کفر ہے ظاہر القرآن یہی ہے کہ سحر یہ کفر اکبر ہے کفر مخرج عن الملت ہے یہ انسان کو اسلام کی حدود سے باہر نکال دیتا ہے مرتد ہوتا ہے جادوگر اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو کفر کہا ہے پانچواں فائدہ یہ ثابت ہوا چھٹا فائدہ کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے اس سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہود سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے ولكن الشياطين كفروا اسی فائدہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی کفر کا ایک سبب وہ سحر ہے شیاطین کی کفر کا ایک سبب وہ سحر اور تعلیم السحر ہے ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر شیاطین کی کفر کا ایک سبب وہی تھا کہ شیاطین لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. اس سے فائدہ یہ ثابت ہوا, اس فائدے سے کہ سحر سکھانا اور جادو لوگوں میں عام کرنا یہ کفر ہے. سحر کی تعلیم اور اس تعلیم کو عام کرنا یہ کفر ہے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, جو اہل علم ما کو نافیہ مانتے ہیں یہ ان اہل علم کی غلط فہمی ہے. جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اور نازل نہیں کیا گیا دو ملائک پر بابل شہر میں کچھ بھی, اس میں انتہائی تکلف ہے. آج بھی صبح میں نے کافی تفاسیر کھولی ہے اور ان علماء کا موقف دیکھا تو سب تکلف سے خالی نہیں ہے. قرآن کو ظاہر پر چھوڑ دینی چاہیے. امام موصولہ ہے, وَاتَّبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينَ وَاتَّبَعُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, یہود نے پیروی کیا اس چیز کا جو پڑھتا تھا شیطان اور جو نازل کیا گیا تھا دو ملائک پر. مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ تیسیر اسباب المعصیہ امتحان من اللہ عز وجل, گناہوں کے اسباب کا میسر ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ نے ملائک پر علم سحر نازل کیا اور ملائک کو زمین پر بھیجا, یہ گناہ کے اسباب کو میسر کرنا ہے. تو گناہ کے اسباب کو میسر کر کے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں, جس طرح کہ بنی اسرائیل پر جب پابندی لگائی گئی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی کی شکار کرنا ممنوع ہے, محظور ہے, اور اس لیے جب وہ ہفتے کا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں وافر مقدار میں بہت ہی زیادہ آتی تھی. ویوم سبتیہم شرعا, تو جب گناہوں کے اسباب فراہم ہو تو مسلمان کو بصیرت سے کام لینے چاہیے کہ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے, مجھے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے چاہیے. اسباب معصیت کا فراہم ہونا اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ بندہ پھر ہر گناہ کرے. اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, جو متقی لوگ ہیں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً ان کو ہوش آتی ہے کہ یہ تو گناہ ہے, یہ تو گناہ کا سبب ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ مسلمان نے اگر کچھ بیچنا ہو کسی کو تو اپنی سودا کے عیب اور اپنی سودا کے نقص خریدنے والے کو بتلایا ہے. مسلمان جب کچھ بیچتا ہے, کچھ فروخت کرتا ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ اگلے مسلمان کو تنبیہ کرے, اس کو آگاہ کرے, اس کو اطلاع دے دے کہ یہ جو چیز آپ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں اس میں یہ نقص موجود ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ لیں گے نہیں لیں گے, بہرحال اس میں عیب اور نقص موجود ہے. یہ ملائک کسی کو سحر نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ اس کو کہتے تھے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر. یہ فائدۃ عظیمہ، ان تمام فوائد پر ہر سننے والے کا ذہن نہیں پہنچ سکتا علم کی گہرائی کی کمی کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگوں کا علم اور ذہن پن بھی سکتا ہے اگر غور کریں. اور کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تفسیر قرآن سلف کے فہم کے خلاف، یہ انتزاعی فوائد ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ فوائد ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اسی ثابت ہوا کہ سحر اکثر کیا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی پیدا کرنے کے لیے. اور دوسرا، بنی اسرائیل کی ضد، بنی اسرائیل کا ضد اور ان کا عناد ثابت ہوا کہ یہ جانتے ہوئے یہ کفریہ کام کرتے تھے، کیونکہ ملائک پہلے سے بتلاتے تھے، تو یہ جانتے ہوئے جان بوجھ کر وہ چیز سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان ہوتا تھا اور فائدہ نہیں ہوتا تھا. اور اس سے پھر ایک فائدہ یہ ثابت ہوا، پہلی فائدے سے، کہ یہ جدائی زوجین کے درمیان، میاں بیوی کی جدائی اور مفارقت، یہ ابلیس کو سب سے پسندیدہ عمل ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ ابلیس جب اپنے سرایا، اپنے لشکر اور فوج کو بھیجتا ہے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً، تو ابلیس کے ہاں سب سے مقرب شیطان وہی ہوتا ہے جو بگاڑ اور فساد زیادہ پیدا کرے. تو ان میں سے جب وہ شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں ترکتہ، میں نے اس بندے کو چھوڑا نہیں ہے، وسوسہ ڈالتا رہا ہوں، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو ابلیس پھر اس کو گلا لگاتا ہے، اپنی سینے سے اس کو لگاتا ہے کہ تم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. تو یہ شیطان کا مقصد اعظم ہے. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. اسی فائدہ ثابت ہوا کہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. اسباب میں تاثیر، اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. اللہ رب العزت اگر اسباب میں اثر پیدا نہ کرے تو سبب کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا. اور دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی قوت اسباب پر غالب ہے. اللہ رب العزت کی قوت اسباب پر غالب ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اللجو الی اللہ عز و جل، کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ خاص تعلق قائم کرنے چاہیے. اس لیے کہ جب اسباب اس کی ارادہ اور مشیت کے بغیر کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العزت کی قدرت ہر سبب پر غالب ہے، تو پھر ہر خیر کے حصول کی خاطر اور ہر شر سے بچنے کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اسی فائدہ یہ ثابت ہوا کہ سحر میں فائدہ بالکل نہیں ہے، سحر سراسر نقصان ہے. جادو میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جادو سراسر نقصان ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ. اسی فائدہ ثابت ہوا کہ سحر کفر اکبر ہے, سحر انسان کو کافر بناتا ہے, اسلام کی دائرے سے نکال کر کفر کے حدود میں داخل کر دیتا ہے انسان کو. وہ کس طرح یہ ثابت ہوا فائدہ یہاں سے؟ یوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ما لہ فی الآخرت من خلاق, جس نے سحر کو لیا, سحر کو خریدا, تو اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. مسلمان جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو, آخرت میں اس کا حصہ ہوتا ہے. آخرت سے مراد جنت ہے, جنت میں اس کا حصہ ہوتا ہے. بالکل لیا, مکمل طور پر جنت سے محروم شخص وہ ہوتا ہے جو کہ کافر ہو. کافر کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرت من خلاق, جس نے جادو سیکھا اور جادو کیا, آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا, یہ کافر ہوگا. وَلَبِيسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. یہ جادو انتہائی بری چیز ہے جس کے مقابل میں لوگ اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں, بیچ ڈالتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اسی فائدہ ثابت ہوا کہ یہود کو اللہ نے جو علم دیا تھا وہ علم نافع نہیں تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ عِلْمًا نَافِعِ لما عملوا هذا العمل, اگر یہ علم نافع رکھتے تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. لو كانوا يعلمون اي لو كانوا منتفعين بعلمهم, اگر یہ اپنے علم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے اور اگر ان کو علم نافع نصیب ہوتا تو کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. لیکن یہ کام کیا ہے اس لیے کہ ان کو ان کے علم سے فائدہ نہیں ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو علم نافع نہیں دیا تھا. یہاں پہ آپ کتب تفسیر دیکھیں تو اشکالات ہیں کہ اللہ پہلے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا, یقیناً بلا شبہ وہ تو جانتے تھے, اور پھر آیت کے آخر میں یہ کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے, یعنی جانتے نہیں تھے. تو آیت میں گویا ٹکراؤ اور تعارض ہے. تو جو تفسیر میں نے کیا ہے اس تفسیر پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا. لقد علموا لو كانوا يعلمون, جانتے تھے. کس چیز کو جانتے تھے؟ جانتے تھے کہ سحر کا انجام یہی ہے کہ انسان آخرت سے محروم ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے. لیکن اس علم نے ان کو فائدہ نہیں دیا, اس لیے کہ علم نافع نہیں تھا. لو كانوا يعلمون اي لو كانوا منتفعين بعلمهم, اگر یہ لوگ اپنے علم سے فائدہ اٹھانے والے ہوتے اور ان کو علم نافع ملتا تو یہ کبھی بھی کام نہ کرتے. معلومات تھی ان کے پاس لیکن علم نہیں تھا. یہ تو بقدر الاستطاعہ جو اللہ نے ذہن میں ڈال دیا ہے فوائد جو میں نے ذکر کیا الفاظ کے متعلق. پھر صرف اتنی فوائد نہیں ہے جو میں نے ذکر کیا, کوئی اور بڑا عالم ہوگا تو شاید وہ زیادہ بتلا دے. میں نے جو غور کیا مجھے اتنی سمجھ آئی ہے. اللہ رب العزت نے ذہن میں اتنی ڈال دیا ہے. تو اس آیت میں سحر کا ذکر ہے, سحر کئی بار. تو اس لیے ہم پہ اہل علم سحر کے متعلق ابحاث, مباحث, بحث لکھتے ہیں. سحر لغت میں کلو ما لطف مأخذه وخفي سببه, كل ما لطف مأخذه وخفي سببه, ہر وہ چیز کہ جس کی لینے کی جگہ باریک ہو اور اس کا سبب مخفی ہو. جہاں سے وہ چیز لی جاتی ہے وہ باریک ہے اور اس کا جو سبب ہے وہ مخفی ہوتا ہے. پھر سحر کی لغتاً آٹھ معانی ذکر کیا ہے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں. ان معانی کو یہاں پہ ذکر کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اصطلاحاً اہل علم بتلاتے ہیں کہ سحر وہ ہوتا ہے کہ پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے. سب سے پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر شیطان کی مدد لی جاتی ہے, یہ سحر ہے. اس طرح کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ سحر کیا ہے, کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے پھر دینے کا نام ہے. کسی چیز کو اس کی اصلی حقیقت سے پھر دینے کا نام یہ سحر ہے. سحر بھی یہی کرتا ہے کہ مثلا بیوی خوبصورت ہے لیکن سحر کی وجہ سے وہ بدصورت نظر آتی ہے, بدشکل نظر آتی ہے اپنے شوہر کو. پہلے شوہر پسند تھا اپنی بیوی کو لیکن جب سحر ہوا اب یہ شوہر اس کی جو شکل ہے وہ ناپسند لگتی ہے اپنی بیوی کو. ہر چیز کے حقیقت اس کی اصل حقیقت سے پھیر دیتا ہے یہ سحر. سحر اس کی تفسیر رازی نے گیارہ قسمیں ذکر کیا ہے اور کچھ لوگ اس کے آٹھ قسمیں بتلاتے ہیں. وہ تمام اقسام کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اور اس میں غور کرنا ہے اور جاننا ہے تو پھر جو عبد السلام البالی کی جو کتاب ہے الصارم البتار, اس ساتھی کو جگائیں, ان کو جگائیں. الصارم البتار فی تصدی لسحرۃ الاشرار, صارم البتار للتصدی فی تصدی لسحرۃ والاشرار, یہ کتاب ہے عبد السلام البالی کی, اس کا اب اردو میں ترجمہ ہوا ہے. کسی عالم نے, اسحاق زاہد نے اس کا ترجمہ کیا ہے. جن جادو یا شریر جن اور جادو کو توڑنے والی تلوار یا قلع کم کرنے والی تلوار, ہاں شریر جن اور شیاطین کو قلع کم کرنے والی تلوار کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے. سحر کے متعلق لکھی گئی سب سے بہترین کتاب ہے. اسی طرح ان کی کتاب بھی ہے وقایت الانسان من الجن والشیطان, اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا, عربی میں ہے. اسی طرح اسلامی وظائف کے نام سے ایک کتاب ہے اردو میں, موٹی سی کتاب ہے, اس میں بھی سحر کے متعلق مباحث اور سحر کا علاج وغیرہ لکھا ہوا ہے. یہ کتابیں آپ لوگ خود لے لیں اور پڑھ لیں اور اپنا علاج خود کیا کریں, جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. غرض سحر کی آٹھ یا نو گیارہ قسمیں ہیں جو اہل علم بتلاتے ہیں. سحر یہ حقیقت ہے, سحر کی تاثیر قرآن سے ثابت ہے. یہ آیت قرآنی دلیل ہے. اسی طرح سورۃ یونس, سورۃ اعراف, سورۃ طہٰ جہاں پہ موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلے کا تذکرہ ہے, ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ, جو تم نے کیا ہے یہ سحر ہے, اللہ اس کو باطل کر دے گا, تو آیات دلیل ہے. اس طرح سورۃ فلق, ومن شر النفاثات فی العقد, گروہ میں پونکنے والی عورتیں خواتین, وہاں پہ خواتین کا ذکر ہے لیکن اس کے تحت مرد جادوگر بھی داخل ہے, لیکن یہ جادو اکثر خواتین کراتی ہیں جادوگروں سے. یہ کمزور طبقہ ہے, دل کمزور ہے عورت کا, تو بس کسی سے تھوڑا سا حسد پیدا ہوا, تھوڑی سی عداوت پیدا ہو گئی. ابھی تو جسمانی تو استطاعت نہیں رکھتی عورت کے, جا کر اس کا گریبان پکڑ لے, اس کو مارے قتل کرے, یہ کام تو عورت سے نہیں ہو سکتا. بس پھر ایک بات پڑھیں کہ بس چلتی ہے جا کر یہ جادو کراتی ہے اور اپنے آپ کو کافرہ بناتی ہے. تو اس لیے اللہ نے وہاں پہ نفاثات ذکر کیا ہے اور جادو کرتی بھی ہے کراتی بھی ہے. تو یہ آیات قرآنی دلیل ہے کہ سحر حقیقت ہے اور سحر کا جو اثر ہے وہ بھی حقیقت ہے. احادیث میں چلے جائیں تو بہت سارے احادیث ہے, یعنی تقریباً امت کے درمیان اجماعی مسئلہ ہے, اتفاقی بات ہے. صرف ایک گمراہ فرقہ ہے, طائفہ ضالہ معتزلہ, معتزلہ نہیں مانتے جادو کے اثر کو نہیں مانتے. یہ بات قرآن کے خلاف, احادیث, امت کے اجماع کے خلاف, مشاہد, نفس الامر اور حقیقت الامر کی خلاف ورزی ہے. تو مشاہدات کے مخالفت یا عقل کی کمی ہے. جس انسان میں عقل ہو, ایک چیز جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس کا اثر, اس کا انکار نہیں کرتا عقل مند انسان, یہ بے عقل لوگ ہیں. سحر کے جو اثر ہے یہ حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تھا, سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک یہ جادو سحر یہودیوں میں موجود ہے. لبید ابن اعصم یہودی نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں نبی علیہ السلام کے جو کچھ بال تھے اس میں اس نے جادو کیا تھا. اور پھر بیری راعونہ کنویں کے اندر اس کو ایک پتھر کے نیچے اس نے دفنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا, عقل پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا. بہرحال آپ کو خیالات آتے تھے خلاف الواقعی. مثلا آپ کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنے کسی بیوی کے پاس گیا ہوں اس حال میں کہ حقیقت اس کی الٹ ہوا کرتی تھی کہ آپ گئے ہوئے نہیں تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے ملائک بھیجا اور ملائک کے ذریعے سے آپ کو خبر دی گئی. نبی علیہ السلام نے پھر علی بن ابی طالب کو بھیجا, وہ جادو وہاں سے نکالا گیا. پھر سورہ فلق اور سورۃ الناس کی 11 آیتیں ایک ایک آیت پڑھ کر کے نبی علیہ السلام اس پہ پونکتے تھے اور وہ گرہ کھولتے تھے. تو یہ جادو کی اثر حقیقت ہے, جادو کا اثر موجود ہے. پھر جادو, اس سے بچنے کا طریقہ ایک تو قبل السحر ہے اور ایک بعد السحر ہے. ایک تو یہ کہ کسی پر جادو ہوا نہیں ہے, پہلے سے بندہ حفاظتی قدم اٹھائے اور حفاظتی اقدامات بروئے کار لائے تاکہ اس پر جادو کا اثر نہ ہو. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز صحیح ایمان اور صحیح توحید ہے. اس لیے کہ جادو, اس کا اثر, یہ جادو کسی پر کیا جاتا ہے شیاطین کے ذریعے سے, شیاطین کے ذریعے سے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہو لیس انما سلطانہ علی الذین یتولونہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون. شیطان کی بس نہیں چلتی اہل ایمان پر اور اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنے والوں پر شیطان کی بس نہیں چلتی. اس پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ نبی علیہ السلام پر تو اثر ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ایمان کمزور تھا. نہیں, وہاں پہ ایک بات ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں کسی پر, کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں الگ بات ہے, وگرنہ اہل ایمان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور پھر نبی علیہ السلام پر سحر ہوا تھا سورۃ فلق اور سورۃ الناس کے نزول سے پہلے, اس کے بعد نہیں ہوا تھا. تو صحیح ایمان اور صحیح توحید, تعلق باللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق, صحیح تعلق ہو اللہ پھر اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, تو جادوگر کے شر سے, جنیات کے شرور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بچاتے ہیں اپنے بندے کو. تو اللہ کے ساتھ صحیح تعلق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت اور دوستی کو حاصل کرنا, یہ سبب ہے جادو سے بچنے کا اور ہر شرور سے بچنے کا. دوسرا سبب وہ حتى المقدور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانی اور معاصی سے بچنا، یہ گناہ مصائب کا سبب ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے، تو ہمارے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے استطاعت کے بقدر بچنا، بلکہ استطاعت کی شرط نہیں ہے نواحی سے بچنے میں، کیونکہ نواحی سے بچنے کی استطاعت ہر شخص رکھتا ہے، اور عوامر کی پابندی کرنا حتی المقدور، اپنی استطاعت کے بقدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عوامر کی پابندی کرنا۔ تیسرا سبب نماز کی پابندی ہے۔ نماز اول وقت میں پڑھنا، خشوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اپنی عادت کو پوری کرنے کی خاطر یا اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر نماز نہیں، وہ نماز کہ جو آپ کو آپ میں دوسری نماز کا شوق پیدا کرے اور دوسری نماز کی رغبت پیدا کرے۔ جب انسان کو ایک نعمت سے لذت ملتی ہے تو چاہتا ہے کہ یہی نعمت دوبارہ بھی مجھے مل جائے، تو وہ نماز کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً دوسری نماز کے متعلق رغبت اور شوق پیدا ہو جائے، اور یہ نماز آپ کے اندر یہ رغبت پیدا کرے کہ اب دوسری نماز کا انتظار ہو یا پھر ارادہ ہو کہ اب میں کوئی دو رکعت مزید پڑھ لوں گا۔ یہ نماز صحیح حدیث میں ہے کہ صلاۃ شفا ہے، یہ نماز شفا ہے تمام بیماریوں سے۔ اس شخص کو پیٹ کی تکلیف ہو گئی، مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول نے کہا کہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، آپ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھیں، نماز میں شفا ہے۔ تو اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تو اس کی پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی، دور ہو گئی، اس کو شفا مل گئی۔ نماز کی پابندی۔ اور اسی طرح صبح و شام کی اذکار کی پابندی۔ صبح و شام کی جو مسنون اذکار ہیں، اللہم بک اصبحنا یا بک امسینا، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر والليل والنهار وما سکن فیہما للہ، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم یا خیر ھذه اللیلہ، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک الی آخر الادعیۃ۔ صبح و شام کی جو اذکار ہیں ان کی پابندی۔ اور اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اعوذ بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہام، اعوذ بعزۃ اللہ وقدرتہ، اور اعوذ بکلمات اللہ تامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ یہ سب ادعیہ کتب میں موجود ہے، فرض بنتا ہے ہم لوگوں پر کہ ہم ان کو زبانی یاد کر لیں یا کم از کم جمع کریں کاغذ میں اور پڑھتے رہیں۔ صبح و شام کے اذکار کی پابندی یہ سبب ہے جادو سی نجات کا۔ اور ایک اہم سبب وہ باوضو رہنا ہے، بندہ ہمیشہ کوشش کرے کہ باوضو رہے۔ اور ایک سبب وہ خوشبو کے استعمال ہے کہ خواتین تا اپنے گھروں کے اندر استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلتی ہیں تو فرض بنتا ہے کہ وہ کپڑوں کو اتار دیں جس کو خوشبو لگی ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ تہجد پڑھنے والی عورت بھی ہو اور پھر بھی اگر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو شریعت نے اس کو زانیہ کہا ہے کہ زنا کرنے والی ہے، تو اس کو بچنے چاہیے اس چیز سے۔ البتہ جب تک اپنے گھر کے اندر رہتی ہے تو اپنی شوہر کے لیے خوشبو استعمال کر سکتی ہے، اپنے آپ کو صاف رکھے، اپنی صفائی کا خیال کریں۔ اور مرد حضرات ہمیشہ ہی استعمال کریں، خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ شیاطین نجس ہیں، ان کو خوشبو سی صفائی سی انتہائی نفرت ہوتی ہے، اس لیے ان کا جو ٹکانہ ہے واش روم ہے، باتھروم میں اکثر جا کر کے ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے, وہاں پہ رہتے ہیں یہ. خوشبو کے استعمال, اسی طرح ایک اہم سبب وہ باوضو سونا ہے, باوضو سو جانا. اور ایک اہم سبب زیادہ خوشی سے بچنا اور زیادہ غم سے بچنا. یہ شیطان جب جادوگر کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے کسی پر, اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر فلاں شخص پر فلاں شخص کو تکلیف دیتے رہیں, تو شیطان جب آتا ہے تو اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے موقع ڈھونڈتا ہے. تو دو ٹائم میں غالباً یہ شیطان داخل ہوتا ہے, جب انسان اتنی زیادہ خوشی کا اظہار کرے کہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ دماغ جو ہے نا اس کی حالت نارمل نہ ہو, عقل اس کی جابجا نہ ہو. کبھی زیادہ خوشی کی وجہ سے انسان کی عقل جو ہے نا اس میں فطور پیدا ہوتی ہے, اور اتنی زیادہ غمگین یا غصہ کرے کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو جائے اور اس کی عقل جو ہے نا وہ زائل ہونے کی حالت میں ہو, تو ایسی دو حالات میں شیطان اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے. تو زیادہ خوشی اور زیادہ غم سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کرنا. اور ایک سبب وہ عجوہ کجور کے استعمال, کہ انسان اگر استطاعت ہو تو ہر صبح کجور عجوہ کجور سات دانے استعمال کرے, صرف سات دانے عجوہ کجور کے سات دانے نہار منہ استعمال کرے. تو یہ بھی حدیث میں ہے کہ شیاطین کے شرور سے اس کو نجات ملے گی. علامہ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی, جو شیخ ابن باز ابن عثمین وغیرہ کی شیخ ہیں, وہ کہتے ہیں اگر عجوہ کجور میسر نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ عام کجور بھی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اگر عجوہ کجور میسر نہیں ہے کسی ساتھی کے لیے, کسی بہن کے لیے, تو عام کجور بھی استعمال کر سکتے ہیں. سات کجور روزانہ استعمال کیا جائے. اسی طرح حبۃ السودا, جو کلونجی ہے, اس کی بیج کو استعمال کرنا یا پھر اس کے تیل کو استعمال کرنا روغن, ویسے اس کے بیج کی استعمال زیادہ بہتر اور مفید ہے. کڑوا ہے کچھ, اس کے ساتھ تھوڑی سی چینی بندہ ملا لے, لیکن اتنا بھی کڑوا نہیں ہے کہ ناخوش آئند ہو. کڑوا بھی ہے, ذائقہ بھی ہے اس میں. ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے یا صبح نہار مو کلونجی کے کوئی 10 دانے بندہ استعمال کرے تو یہ شفاء من کل داء الا السام, موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے اس میں. اور اسی طرح یہ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی, وننزل من القرآن ما هو شفاء, بندہ اپنا معمول بنایا قرآن کے ساتھ جفا ہے کہ مسلمان ہو اور روزانہ اس کا کچھ بھی منزل نہ ہو, قرآن کریم میں سے کچھ بھی حصہ اس کا معمول نہ ہو, یہ قرآن کے ساتھ جفا ہے, وفا نہیں ہے. اور یہ خیر کثیر سے محرومیت ہے کہ مسلمان کا دن اور رات گزر جائے اور وہ قرآن کریم کا ایک جز تلاوت نہ کرے یا نیم جز تلاوت نہ کرے. یہ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خیر عظیم سے محروم رکھا ہے, اور گناہوں کی وجہ سے اس کام کی توفیق نہیں ملتی. ایسے فضول آپ کا ٹائم گزر جائے گا. جب گناہ زیادہ ہو تجربہ کر کے دیکھیں, جس دن آپ گناہ کریں گی اس دن ٹائم ایسے فضول گزر جائے گا, لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو قرآن شفا ہے, قرآن کی تلاوت کی پابندی. اور ایک سبب سورۃ البقرہ کی تلاوت ہمیشہ یا پھر ہمیشہ اس کی تلاوت کو لگانا گھر میں. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورۃ البقرہ, شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے جہاں پہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہو. یہ بھی ایک اہم سبب ہے. یہ تو وہ اسباب ہے وقایوی, جادو ہونے سے پہلے, سحر ہونے سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے سپر لے لیا ہے, ایسا آپ نے وہ وردی پہن لیا ہے کہ جو آپ کو جادوگروں کی گولی سے بچا سکتی ہے. دوسرا طریقہ علاج, سحر ہونے کی بعد اب کسی پر جادو ہو چکا ہے, سحر واقع ہو چکا ہے, وہ بندہ مسحور ہوا ہے, اب اس کو کیا کرنے چاہیے, علاج کس طرح کرنے چاہیے. پہلی بات, نشرہ اسلام میں حرام ہے. نشرہ حل السحر بالسحر, جادو کے ذریعے سے جادو کلنا یا کلوانا یہ غلط, حرام ہے اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا, اسے بچنے چاہیے. جادو واقع ہونے کے بعد جادوگر کے پاس نہیں جانے چاہیے. علاج کس طرح کرتے ہیں؟ سب سے پہلا علاج صبر ہے. صبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قسم اٹھا کر بات کی ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آزمائش کی صورتیں مختلف ہوتی ہے. اس لیے جب کسی پر جادو ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اس کے مقابل میں اس کو صبر سے کام لینے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور وان تصبروا وتتقوا ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار ان اللہ یحب الصابرین. تو یہ صبر جو ہے نا, یہ صبر کا مادہ 105 تین بار اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. صبر کے بے شمار فضائل ہے. نصف الدین ہے, نصف ایمان صبر ہے. اس پر انسان کو صبر کرنے چاہیے. جیسے عام جو جسمانی تکلیف جب ہمیں پہنچتی ہے تو جیسے تکلیف پہنچتی ہے سب سے پہلی سوچ انسان کے ذہن میں کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا آنا, یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہے اور یہ توکل کی کمی ہے. سب سے پہلی سوچ صبر کے آنے چاہیے کہ میں اس پر صبر کر لوں گا, اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو صبر کے تقاضا یہ کہ بہت زیادہ شکوا اس کے پاس جانا. اس کبھی کوئی بندہ بیمار آتا ہے یا کوئی عورت آتی ہے تو خود بتلاتا ہے کہ 100 سے زیادہ عاملوں کے پاس جا چکے ہیں. یہ تو صبر کے منافی ہے, کیا ضرورت ہے 100 سے زیادہ جادوگروں کے پاس جانے کا. صبر سے کام لینے چاہیے. وہ عورت جس کو مرگی بیماری لگی ہوئی تھی, جو بے ہوش ہو کر گر پڑتی تھی, جب نبی علیہ السلام کے پاس آئی اس نے کہا دعا مانگیں کہ اللہ مجھے شفا دے دے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انشی تھی, صبر تھی, اگر آپ چاہیں صبر کر لیں فلک الجنہ, تو آپ کے لیے جنت ہوگی, اور اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے. تو کتنی صابرہ عورت تھی, اس نے کہا کہ پھر آپ میرے لیے شفا کی دعا نہ مانگیں, میں صبر کرتی ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے. آپ صرف اللہ سے اتنی سی دعا کریں کہ اللہ مجھے بے پرد ہونے سے بچائے کہ جب میں بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں تو میں بے ستر نہ ہو جاؤں. اس کو اپنی عزت عفت اور عصمت کی فکر تھی. تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی تو وہ بے پرد نہیں ہوتی تھی, مگر مرگی بیماری لگی رہتی تھی اس کے ساتھ. تب وہ جنتی عورت ہے, اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا تھا کہ جنتی عورت ہے. تو اس سحر بھی مرگی کی طرح تکلیف ہے, اس پر انسان کو صبر کرنے چاہیے. دوسرا علاج دعا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا. دعا, الدعاء هو العبادة, بہترین اسلحہ ہے مومن کا. دعا مانگنے چاہیے, خود دعا مانگنے چاہیے. یہ ملا حضرات جنہوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے, عوام کو انہوں نے ایسی ایک ذہنیت دی ہوئی ہے کہ بس عوام کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جو ہے نا عوام کی بات بالکل سنتا نہیں ہے. اس لیے عام جو لوگ ہیں, جو مولوی نہیں ہے, قاری نہیں ہے, یہ نہ اللہ نے ان کی دعا سنتا ہے, نہ یہ اپنے اوپر کوئی دم ڈال سکتے ہیں, نہ اپنے بچے کے اوپر دم ڈال سکتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اور پھر حیرت بھی ہوتی ہے ان مسلمانوں پر کہ معصوم سا بچہ ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, اس کو اٹھا کر کسی کے پاس لے جاتے ہیں. اکثر مساجد میں دیکھیں وہ عورت آتی ہے مسجد کے اندر, امام کے پاس اپنے بیٹے کو اٹھا کر لاتی ہے کہ امام صاحب اس کے اوپر دم ڈال دیں. اس حال میں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یقیناً یہ عورت اس امام سے زیادہ نیک ہوتی ہے. امام بننے سے, خطیب بننے سے انسان نیک نہیں بنتا. نیکی الگ چیز ہے. ہر ملا مسلمان نہیں ہوتا. ہر مدرسے میں پڑھنے والا, ہر مسجد میں امامت کرانے والا شخص مومن کامل نہیں ہوتا, یوم التقی پرہیزگار نہیں ہوتا. کیونکہ یہ پڑھنے سے پڑھانے سے انسان میں تقویٰ اور ایمانی صفات پیدا نہیں ہوتے جب تک انسان کوشش نہ کرے, مجاہدہ نہ کرے, زحمت نہ کرے. تو آپ لوگ اپنے اوپر کیوں بدگمان اپنے بارے میں؟ اللہ نے عام لوگوں کو کہا کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعا کو. تو اس لیے توجہ یہی دلائی گئی لوگوں کو بس ہر کام میں اپنے مولوی کے پاس جانا ہے. نہیں, آپ خود دم ڈال دیں, خود دعا کریں, اللہ سے آپ خود دعا مانگیں, اللہ اس تکلیف کو دور کر دے گا, اس پر قادر ہے اللہ رب العزت. تو دوسرا علاج سحر واقع ہونے کے بعد وہ دعا ہے, کثرت سے دعا مانگنا, خصوصاً استجابت کے اوقات کو تلاش کرنا, اذانین کے درمیان, اقامت اور اذان کے درمیان, فرضی نمازوں کے بعد, رات کے آخری حصے میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں, اسی طرح جب بارش ہو رہی ہو بارش کے ٹائم, اسی طرح جب سفر پر نکلتے ہیں سفر میں راستے میں دعا مانگنا, اور یہی جس پر جادو ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بندے سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب بندہ بے بس ہو اور بندہ اللہ رب العزت کے طرف بہت زیادہ محتاج ہو اور کوئی مخلوق اس کے کام نہ آ سکتی ہو. اس ٹائم میں بس اس بندے کے درمیان اور اللہ کی رحمت کے درمیان صرف ایک پکار کی ضرورت ہے. جیسے دعا مانگے اللہ کی رحمت فوراً نازل ہوتی ہے اس کے اوپر, دعا مانگنی چاہیے انسان کو. تیسرا سبب وہ سورہ البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات اور یہی آیات جو اس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں 102 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی, یہ آیت پڑھنا, اور اسی طرح سورہ البقرہ کی وہ آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات, آیت الکرسی اور اس کے بعد والی دو آیات, اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول یا للہ ما فی السماوات سے بھی شروع کر سکتے ہیں. آخری دو آیات یا تین آیات سورۃ البقرہ کی, اور اسی طرح سورہ البقرہ کی یہ دوسری سپارے کی دو آیات 164 اور 165 نمبر آیات, سورہ البقرہ کی 164 اور 65 نمبر آیات, یہ پڑھنا, اور اسی طرح سورۃ آل عمران کی 18 اور 19 نمبر آیات, سورۃ آل عمران کی 18 اور 19 نمبر آیات, سورۃ اعراف 54 نمبر آیات, 5-4 56 نمبر آیات تک یہ دو آیات, اور اسی طرح پھر اسی سورۃ اعراف کی 117 نمبر آیات سے لے کر 122 نمبر آیات, 117 سے لے کر 122 نمبر آیات تک پڑھنا, یہ سحر کے متعلق آیات ہے. سورۃ یونس 81 اور 82 نمبر آیات, سورۃ یونس کی 81 اور 82 نمبر آیات, اور سورۃ طہٰ 69 نمبر آیات. خصوصاً اس لفظ کو بار بار پڑھنا, ان اللہ سیبطلہ, ان اللہ سیبطلہ, اللہ اس کو باطل کر دے گا, اس سحر کو اللہ باطل کر دے گا, اس کو کثرت سے پڑھنا. سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, سورۃ المؤمنون کی آخری چار آیات, سورۃ صافات کی ابتدائی 10 آیات, سورۃ صافات کی ابتدائی 10 آیات, سورۃ احقاف کی 29 سے لے کر 33 نمبر آیت تک, 29 سے لے کر 33 نمبر آیت تک سورۃ احقاف کی, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ, اس کی تلاوت, سورۃ الرحمن کی 33 سے لے کر 36 نمبر آیت تک, 33 سے لے کر 36 نمبر تک 33, اور سورہ جن کی ابتدائی 9 آیات, اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 4 آیات, اور آخری 3 سورتیں 3-3 بار, یہ اور سورہ فاتحہ مکمل, یہ سورتیں اور آیات پڑھ کر کے اپنے اوپر روزانہ دم ڈالنا, یا اگر خدشہ ہو کہ جادو پلایا گیا ہے تو ان آیات کو پڑھ کر خصوصاً اس آیت کو 102 نمبر آیت کو بار بار پڑھ کر کے پانی میں دم ڈالنا اور پھر اس کو پی لینا اور اس سے پھر غسل کرنا, اس کا اپنے اوپر بہانا, البتہ کسی ایسی ٹب کے اندر کھڑے ہو کر کے بہانا تاکہ وہ پانی اس کے اندر جمع ہو جائے اور پھر اس کو غسل خانے میں نہیں باہر کسی چھت کے اوپر یا کسی گراؤنڈ وغیرہ میں پھینک دینا. یہ آسان عمل ہے بحمداللہ, اگر اس پر کسی قسم کا کوئی جادو ہو تو اس کو شفا مل جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات پڑھنا, 102 نمبر آیات, سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور آخری 3 سورتیں پڑھ کر کے کلونجی کے تیل میں دم ڈالنا اور جسم کی جس حصے میں درد ہے وہاں پر اس کی مالش کرنا, معدے میں درد ہے یا کمر کی ہڈی میں, ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے یا سر میں درد ہے وہاں پہ اس کی مالش کرنا روزانہ سونے سے پہلے رات کو. اور زمزم کا اگر پانی میں اثر ہو تو زمزم کے پانی میں انہی آیات کو پڑھ کر کے دم ڈالنا اور سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لینا. اور اسی طرح زیتون کا جو تیل ہے یہ شفا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ کلوہ ودہینو بہ, زیتون کا تیل استعمال بھی کیا کرو کانے میں اور اس کے ساتھ اپنے جسم کو تیل بھی لگایا کرو. تو سونے سے پہلے بندہ اگر ایک گلاس زمزم کے پانی میں یہ قرآنی آیات پڑھ کر کے دم ڈال دے اور پی لے, اور زیتون کی تیل میں بھی یہی آیات پڑھ کر کے دم ڈال دے, سورہ الفاتحہ مکمل اور 102 نمبر آیات, اور اسی طرح وہ سورہ یونس سورہ طہٰ کی آیات جو سحر کے متعلق ابھی جو میں نے آپ کو لکھوائی اور آخری 3 سورتیں, ان کو پڑھ کر کے دم ڈال دے اور اس زیتون کے تیل کے ساتھ اپنے کل جسم کو مالش کرے, اور صبح جب تہجد کی نماز یا فجر کی نماز میں اٹھے تو جا کر غسل خانے میں غسل کرے, پھر اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن لے. تو یہ, اور اسی طرح کھجور جو ہے نا وہ عجوہ کھجور ساتھ ساتھ استعمال کریں. اور اسی طرح ایک علاج یہ بیری درہ کے جو پتے ہیں, حدیث میں ہے اس کے ساتھ پتوں کو لے کر کے خشک کیا جائے, پھر ان کو جو ہے نا وہ پیسا جائے, اس کو پانی کے اندر ڈال دیں جس پانی میں آپ نے دم ڈالنا ہے, اس پانی سے پی بھی لیں اور اس سے غسل بھی کریں تو شفا ملے گی اگر اللہ رب العزت نے چاہا. تو جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں اکثر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں, یا پھر اگر شریعت کے خلاف نہیں کرتے ہیں شریعت کے موافق کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتلایا ہے, تو پھر لوگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, کسی کے سامنے جا کر منتیں کرنا. اور کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, اگر جو لوگ میری باتیں سنیں تو میرے اوپر بہت غصہ کریں گے, اس لیے کہ وہ کاروبار بنایا ہوا انہوں نے, یہی تو گاہک ہے ان کی, یہی تو دکانداری ہے, اسی کو انہوں نے ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. تو بہرحال ہمارا مقصد چونکہ ہم نے اسی کمانا نہیں ہوتا تو ہم خیرخواہی کی خاطر بات کرتے ہیں, جو شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں یہی پڑھتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا. یہ آیات کچھ احادیث سے ثابت ہے اور کچھ سلف کے اقوال سے ثابت ہے, اور سحر کے متعلق لکھی گئی جو کتابیں ہیں اہل حق نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اس کے حوالہ جات وغیرہ موجود ہیں. تو یہ سحر کا علاج ہے, یہ بعد وقوع سحر واقع ہونے کے بعد اگر یہ کام بندہ کرے تو وہ سحر ختم ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے, جن وغیرہ ہو تو وہ بھی اس طریقے سے دور ہو سکتا ہے. سحر کے کوئی بھی قسم ہو اس کا علاج یہی ہے. یعنی جو سحر ہے جادوگر کی علامت, جادوگروں کی کچھ علامتیں ہوتی ہے, اس سے پہچان ہوتی ہے کہ جادوگر ہے. پہلی علامت جادوگر کی یہ ہے کہ جاتے ہوئی آپ کا نام اور آپ کی امی کا نام پوچھتا ہے, یہ جادوگر کی سب سے پہلی علامت ہے کہ آپ کا کیا نام ہے اور آپ کی امی جان کا کیا نام ہے, تمہیں میری امی سے کیا تعلق ہے, امی کا نام پوچھ کر کہ تم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ جادوگر کی علامت ہے. یا مریض کے نام پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, علاج کا نام سے کیا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو جادوگر کے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کا نام اور آپ کی امی کا نام پوچھتا ہے. اب چاہے یہ پوچھنے والا اپنے آپ کو علی حدیث کیوں نہ کہتا ہو، دیوبندی کیوں نہ کہتا ہو، حنفی کیوں نہ کہتا ہو، جو مرضی کہے جادوگر ہے. دوسری علامت جادوگر کی یہ ہے کہ آپ سے آپ کے کپڑوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنی قمیض، شلوار یا عورت کا دوپٹہ، کوئی چیز ہمیں دے دیں اور آپ خود چلے جائیں، بس آپ کا علاج ہوگا. یہ جادوگر کی دوسری علامت ہے. تیسری علامت جادوگر کی یہ ہے کہ آپ سے کوئی جانور مانگتا ہے کہ ایک جو ہے نا کالے رنگ کی مرغی لے کر آیا یا پھر کوئی بکری لے کر آئے، اور اس میں یہ علامتیں ہونی چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے. یہ جادوگر کی تیسری علامت ہے. چوتھی علامت جادوگر کی یہ ہے کہ جادوگر کچھ محدود مدت کے لیے آپ کو گوشہ نشینی کا حکم دیتا ہے، اکثر 40 دن کا حکم دیتے ہیں کہ 40 دن تک آپ پردے میں رہیں. جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کی کھڑکیوں میں پردے لگانے چاہیے، آپ نے کسی کو ملنے نہیں ہے 40 دن تک. یہ 40 دن کی مدت معین کرنا اور لوگوں کی ملاقات سے منع کرنا یہ جادوگر کی خاص علامت ہے، اس کی بارز علامت ہے، یہ جادوگر ہے. اسی طرح جادوگر کی علامت یہ ہے کہ مخصوص چیزوں کو کانے سے روکتا ہے، مخصوص چیزوں کو کانے سے روکتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کہنا. میں نے بہت غور کیا، مجھے بالکل کوئی سمجھ نہیں آئی کہ سحر اور جادو کا کانے سے کیا تعلق ہے. اس میں تو کوئی ایسا بیماری نہیں ہے کہ اس کو مثلا بلڈ پریشر ہو، اس کے معدے میں کوئی تکلیف ہو، اس کو گردے کی کوئی تکلیف ہو، یا یہ اس کو یرقان بیماری لگی ہے، یا اس کو جو ہے نا کوئی عرق النساء بیماری ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ بادی چیزوں کو کانے سے یا گرم چیزوں کو کانے سے یا خشک چیزوں کو کانے سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہو. مثلا جادوگر کہتا ہے کہ آپ نے انڈے نہیں کانا، آپ نے مرغی کا گوشت استعمال نہیں کرنا. یہ سب فضولیات ہے، جادوگروں کی علامت ہے. تو یہ جادوگروں کی علامت ہے. جادوگر کیسے بنتا ہے؟ جادوگر انسان اس وقت بنتا ہے جب پکا کافر بن جائے. مثلا جادوگر اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو اپنے پاؤں کے نیچے باندھ لے اور واش روم میں جا کر کے بیٹھ جائے. جب اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا تو ابلیس فوراً حاضر ہوتا ہے اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ بس اب میری تمہاری دوستی بن گئی، جو چاہتے ہو مجھ سے کام لو. تو 5-6-10 شیاطین اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ بس آپ اس سے کام لیتے رہیں. جادوگر اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ سے کوئی جانور مانگ کر کے اس کو لے جاتا ہے خود ہی، اور پھر اس پر ابلیس کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیتا ہے، ابلیس کے نام پر ذبح کرتا ہے. اسی طرح کوئی مرغی لے کر کے ذبح کرتا ہے ابلیس کے نام پر، اور کسی جو ہے نا وہ قبر دانے خانے میں اس کو پھینک دیتا ہے تاکہ ابلیس جا کر کے اس کو کھا لے. اسی طرح ابلیس سے باقاعدہ مدد مانگتا ہے. اس طرح بڑے بڑے جو کفریہ اعمال کہ صرف توجہ وہ ایک آگاہی دینے کے خاطر بیان کی جاتی ہے، وگرنہ انسان کی زبان پر بھی باتیں آنا، ان کا آنا مشکل ہے. تو یہ اس طرح ہی جادوگر بنتا ہے. پھر جادوگر کے پاس جادو کرنا اور کرانا دونوں کفر ہے اسلام میں. یہ آیت قرآنی بھی دلیل ہے، اور احادیث کی طرف رجوع کریں تو بہت سارے دلائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک، جس نے کوئی گرہ ڈال دیا اور اس میں پونکا تو اس نے سحر کیا، اور جس نے سحر کیا اس نے شرک کیا. ومن تعلق شیئا وکیل الیہ، جو کوئی چیز لٹکاتا ہے شفا کی نیت سے، تعویذ وغیرہ، تو اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا. نسائی کی صحیح روایت. مسلم میں ہے من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، جو کسی عراف، عراف کفشناس، یہ عاملوں کے پاس جو ایسی کف کی جو علامت بنی ہوتی ہے نقشہ، ان کو عراف کہا جاتا ہے. عراف کاہن کو بھی کہا جاتا ہے، جادوگر کو بھی کہا جاتا ہے، جو ان کے پاس جائے اور ان سے کچھ بھی سوال کرے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی نجومی کے پاس چلے جائے، کسی جادوگر کے پاس چلے جائے، فصدقہ بما یقول، اس کی باتوں کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے قرآن پر کفر کیا ہے. مسند احمد کی روایت. اور بھی بہت سارے روایات ہیں، اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک لونڈی تھی, اس نے جادو کیا تھا حفصہ رضی اللہ عنہا پر. جب حضرت حفصہ کو علم ہوا تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو قتل کیا گیا. تو جادو کرانے والا بھی کافر ہوتا ہے, واجب القتل ہے, اس کو قتل کرنے چاہیے, اور جادو کرنے والا جو جادوگر ہوتا ہے وہ تو بھی کافر ہے. اس لیے زید الخیر سے روایت ہے مسند احمد کی, نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حد الساحر ضربۃ بسیف, جادوگر کی حد یہی ہے کہ تلوار کے ساتھ اس کے گردن کو قلم کرنے چاہیے. اور دوسری حدیث میں کہ ضربۃ واحدہ, تلوار اتنی تیز ہو کہ بس ایک مارنے سے اس کا گردن قلم ہو جائے, صرف ایک جو ہے نا تلوار اس کے حد ہے. تو یہ کفر ہے, اس لیے کہ اسی معاشرے میں فساد پھیلتا ہے اور بے شمار, اور اس میں ابلیس سے مدد مانگی جاتی ہے اور کافر شیاطین کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے. کبھی کبھار جو مسلمان جن ہوتا ہے اس کو بھی جادوگر کی طرف سے مسلط کیا جاتا ہے, تو اس کا پھر اپنے علاج کا طریقہ ہوتا ہے. باقی کسی جب آپ اپنے اوپر دم ڈالتے ہیں یا کسی کے اوپر, ضروری نہیں ہے کہ جن آپ کے ساتھ بات کرے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس مریض کی زبان پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر بات کرتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے سب سے پہلا سوال اس کی دین کے متعلق کرنے, کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. اگر مسلمان ہے تو پھر اس کو اللہ رب العزت سے ڈرانے چاہیے کہ مسلمان تو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی ہی, مسلمان مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا. اس کو اللہ رب العزت سے ڈرانے چاہیے, غالباً وہ ڈر جاتے ہیں اور پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو بیت اللہ کی طرف جانے کا حکم دیا جائے, اس لیے کہ کافر شیاطین سے ان کو ڈر لگتا ہے. اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. اگر اصرار کرتا ہے تو پھر اس پر سورہ البقرہ کی تلاوت بار بار کرنی چاہیے. یا یہ آیات جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے, ان آیات کو بار بار پڑھ کر کے مریض پر دم ڈالنے چاہیے, وہ بھاگے گا, فرار ہوگا. یہ مختصر سے بحث تھی سحر کے متعلق, اس کی ضرورت اس لیے میں نے اس پہ تفصیل کیا ہے کچھ, تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.